शिवाय खड़ा हुआ और लिविंग एरिया से थोड़ा सा दूर जाकर बोला, शौर्य मुझे एक बात और बतानी है। शौर्य ने हैरानी से शिवाय को देखा और ना में गर्दन हिला दी। इस पर शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ जो तू सोच रहा है वो बिल्कुल ठीक है, मैंने छुईमुई से शादी कर ली। शौर्य गुस्से में उठकर शिवाय की तरफ जाने लगा, लेकिन उसे वरदान ने पीछे से पकड़कर कहा, क्या कर रहे हो शौर्य, अब वो मेरा जमाई और तुम्हारा बहनोई है। शौर्य गुस्से में बोला, इस बहनोई की तो ऐसी की तैसी, साला कुत्ता कमीना, मैंने आपसे कहा था ना अंकल, अगर इसे छुईमुई से लगाव हो गया तो ये कभी भी छुईमुई को मेरे पास वापस नहीं आने देगा। साला कमीना, दोस्त की पीठ पर छुरा घोंप दिया। शौर्य को जितना गुस्सा आता शिवाय को उतनी ही हंसी आती। शौर्य ने गुस्से में वरदान से खुद को छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो अंकल, अंकल इसे एक दो पंच मार दूंगा तभी मुझे तसल्ली मिलेगी। छोड़ दीजिए अंकल, इसकी हिम्मत तो देखो, इसने मुझसे पूछे बिना ही आर्या से शादी कर ली, मेरी मासूम सी बहन का फायदा उठा लिया। वरदान ने शौर्य पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, शौर्य गुस्से पर कंट्रोल करो, हम अपने घर के जमाई पर हाथ नहीं उठा सकते। ठीक है अंकल, वादा करता हूँ हाथ नहीं उठाऊंगा, लातों से ही मार मार के भूत बना दूंगा, शौर्य ने चिल्लाते हुए कहा। वरदान ने जैसे तैसे शौर्य को पकड़कर सोफे पर बैठाया और एक पानी का ग्लास देते हुए कहा, अच्छा बस करो, अपने गुस्से पर कंट्रोल करो। तुम जानते थे कि शिवाय को अगर आर्या पसंद आ गई तो वो उससे जिंदगी भर अपने पास रखेगा, तो अब इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो? इस पर शौर्य ने कहा, मैं अपनी आर्या की शादी ऐसे नहीं करना चाहता था, धूमधाम से करना चाहता था अंकल, इसीलिए मुझे शिवाय से अच्छा दिव्यांश लगता है। दिव्यांश ने दृष्टि के साथ चाहे जो कुछ भी किया हो, लेकिन उसे मनाने के लिए एड़ी से सिर तक का जोर लगा दिया और अब रीति रिवाज से उससे शादी करना चाहता है। और एक ये है, इसे किसी की नहीं पड़ी, जो पसंद आ गया वो पसंद आ गया, इसके लिए कोई रूल नहीं है। इतना कहकर शौर्य फिर से शिवाय की तरफ पढ़ने लगा। इस बार दिव्यांश ने शौर्य को पकड़कर कहा, शौर्य बस कर, तेरे दिल की तमन्ना पूरी हो जाएगी, तू एक काम कर, साली साहिबा को अपने साथ ले जा, फिर हम दोनों भाई घोड़ी पर चढ़कर आएंगे और दोनों बहनों को डोली में बिठाकर लेकर जाएंगे। दिव्यांश की बात सुनकर शिवाय की आंखें खुल गई। शिवाय बोला, देख दिव्यांश, मैं तेरे मामलों में टांग नहीं अड़ाता, तू भी शौर्य को उल्टी सीधी सलाह मत दे, वो पहले ही आग बबूला होकर बैठा है, ऊपर से तू उसके यज्ञ में घी डाल रहा है। इस पर दिव्यांश ने हंसते हुए कहा, चाचू क्या मैं गलत कह रहा हूँ, शौर्य के दिल की तमन्ना भी तो पूरी होनी चाहिए, अगर वो अपनी बहनों की शादी बैंड बाजा के साथ करना चाहता है तो इसमें गलत ही क्या है। इस पर शिवाय बोला, चाचू मेरी शादी छुईमुई से हो गई है और अब मैं उसे शौर्य के साथ बिल्कुल नहीं भेजूंगा, मुझे कोई बैंड बाजा बारात के साथ शादी नहीं करनी, बस छुईमुई मेरे पास ही रहेगी। इस पर दिव्यांश बोला, ऐसे कैसे नहीं भेजेगा, जो सही है वो सही है, क्यों चाचू? इस पर हर्षवर्धन बोला, शिवाय दिव्यांश सही कह रहा है, वो बिल्कुल सही है, आर्या रजावत साहब की बेटी है और अब वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो लेकर जा सकते हैं, तुम उन्हें रोक नहीं सकते। शिवाय को गुस्सा आ गया, वो हल्के गुस्से में बोला, इसीलिए मैं किसी को नहीं बताना चाहता था कि आर्या से मैंने शादी कर ली, आप सब मिलकर मेरी आर्या को मुझसे दूर कर देंगे। वरदान बोला, तुम्हारी छुईमुई को कोई भी तुमसे दूर नहीं कर रहा, बस तुम ट्रेडिशनल तरीके से शादी कर लो। इस पर शिवाय बोला, मैंने ट्रेडिशनल तरीके से ही शादी की है, मैंने छुईमुई के साथ सात फेरे लिए। उन सब के आपस में काफी बहस हुई और फाइनली डिसाइड हुआ कि आर्या वरदान के साथ उसके घर जाएगी, क्योंकि हर्षवर्धन वरदान के दिल के हालात समझ रहा था, आखिर वो 18 साल बाद अपनी बेटी को देख रहा था। देखा तो उसने आर्या को कई बार था और आर्या को देखकर उसके दिल में पिता की ममता भी जागती थी, लेकिन उसे कन्फर्म नहीं था कि यही उसकी बेटी है। और आज जब उसे कंफर्म हो गया कि आर्या ही उसकी बेटी है, तो वो उससे दूर कैसे रह सकता था? इन सब को ध्यान में रखकर हर्षवर्धन ने शिवाय को रोक लिया और आर्या को वरदान के साथ भेजने के लिए तैयार हो गया। हर्षवर्धन ने आर्या को आवाज लगाई और आर्या भी वहां आ गई। हर्षवर्धन ने फिर शिवाय की तरफ देखा, शिवाय ने मुंह बना लिया। हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, अब आर्या को सब कुछ सच सच बता दे, उसका हक बनता है अपने परिवार के बारे में जानने का। शिवाय ने तोते की तरह आर्या को सब कुछ सच सच बता दिया। आर्या ने नम आंखों से वरदान की तरफ देखा और फिर कुछ कदम चलकर वरदान के गले लग गई। वरदान ने भी अपनी बेटी को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद आर्या को गले लगाने के बाद वरदान ने हर्षवर्धन की तरफ देखकर कहा, रघुवंशी साहब अब इजाजत दीजिए। इस पर हर्षवर्धन ने कहा, रजावत साहब कल रूही की शादी है, एक रात की ही तो बात है, अब जाएंगे कल वापस आएंगे, आप भी यहीं रुक जाइए, उसके बाद आप अपनी बेटी को लेकर जा सकते हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। वरदान वहां रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन की बात मानकर रघुवंशी मेंशन में ही रुक गया। सब आराम करने के लिए अपने कमरे में चले गए। दिव्यांश भी अपने कमरे में चला गया। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए, लोअर और टी शर्ट पहने और पैंथर के रूम में जाकर बोला, चल पैंथर दृष्टि से मिलकर आते हैं। पैंथर बहुत थक गया था, उसका मुंह बन गया। बेशक वो पूर्वी से बहुत प्यार करता था, लेकिन शायद दिव्यांश जितना नहीं, और ना ही वो पूर्वी के लिए इतना पागल था जितना दिव्यांश दृष्टि के लिए था। पैंथर ने इनकार करते हुए कहा, सर कल रूही की शादी है, आज रहने देते हैं, परसों चलेंगे, आपने तो कहा था कि आप एक हफ्ता रुक जाएंगे, तो रुक जाइए ना। दिव्यांश ने पैंथर की बाजू पकड़ी और उसे कमरे से बाहर की तरफ ले जाते हुए बोला, चुपचाप चल, एक तो पहले ही शौर्य दृष्टि को यहाँ लेकर नहीं आया, ऊपर से तेरे नखरे अलग है। दिव्यांश ने पैंथर को जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकाला, सामने शौर्य खड़ा था। शौर्य को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दिव्यांश बोला, अब प्लीज मुझे जाने के लिए मना मत करना, मैं दृष्टि से मिला बिना नहीं रह पाऊंगा। इस पर शौर्य दोनों हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दे, कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तू हमेशा के लिए दृष्टि को यहां ले आना। कल रात भी दृष्टि को मालूम पड़ गया था कि तुम आए थे, तुम गलती से अपना ब्लेजर वहीं छोड़ आए थे, मैंने बड़ी मुश्किल से बात को संभाला है, अगर आज दृष्टि को पता चल गया कि तुम आए हो तो वो मेरा सिर फोड़ देगी। पता नहीं उसे इतना गुस्सा क्यों आता है, कभी कभी लगता है तुम्हारा गुस्सा उसमें ट्रांसफर हो गया। इस पर पैंथर ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, शौर्य तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, इनका गुस्सा दृष्टि भाभी में ट्रांसफर हो गया। दिव्यांश मुंह बनाते हुए बोला, प्लीज शौर्य जाने देना, वादा करता हूँ एक घंटे में वापस आ जाऊंगा। इस बार पैंथर ने दिव्यांश का मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या कैलकुलेशन है, इन्हें देखकर लगता ही नहीं कि इतने बड़े बिजनेसमैन है, एक घंटा तो जाने में ही लग जाएगा और आप एक घंटे में वापस भी आ जाएंगे, क्या बात है। दिव्यांश ने पैंथर के सिर पर मार कर कहा, साले मेरे एक घंटे का मतलब एक घंटा दृष्टि के पास लेट कर आऊंगा। शौर्य बोला, प्लीज दिव्यांश मत जाओ, कुछ दिनों बाद मैं खुद तुझे दृष्टि से मिलने बुलाऊंगा, पर आज नहीं। शौर्य और दिव्यांश में काफी बहस हुई और फाइनली शौर्य ने दिव्यांश को रजावत हाउस ना जाने के लिए मना लिया। दिव्यांश भी मन मारकर अपने कमरे में चला गया। राजवीर अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन राजवीर का मन रूही के पास अटका हुआ था। रूही भी अपने कमरे में बालकनी में खड़ी थी, लेकिन उसका मन भी अभय पर अटका हुआ था। रूही मन ही मन कोई प्लान करके खुद से बोली, मैं अपनी जिंदगी ऐसे किसी को भी डेडिकेट नहीं कर सकती। वो रात रूही और राजवीर के लिए बहुत ज्यादा लंबी थी। राजवीर लगातार अपने दिल से लड़ रहा था, वहीं रूही घर से भागने की तैयारी कर रही थी। नेक्स्ट डे हल्दी का फंक्शन था, लेकिन रूही के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, क्योंकि उसने भागने का प्लान बना लिया था। राजवीर को रूही के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर कुछ गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वो श्योर नहीं था। राजवीर ये तो जानता था कि रूही ये शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही, तो रूही इतनी खुश क्यों है। रूही जब भी राजवीर को देखती, उसकी तरफ एक मीठी सी मुस्कान पास कर देती, और राजवीर का दिमाग खराब हो जाता। इज्जत की खातिर ही तो राजवीर ने हर्षवर्धन को अपने दिल की बात नहीं बताई, और रूही इस इज्जत को खराब करके रघुवंशी मेंशन से भाग जाना चाहती थी। रूही एक येलो कलर की साड़ी पहनकर हॉल के बीचों बीच बैठी थी और सब रूही को हल्दी लगा रहे थे। अचानक ही ने राजवीर को देखकर कहा, राजवीर भैया आ जाओ, आप ही रूही को हल्दी लगा दो। राजवीर का मूड बहुत खराब था, चेहरे पर दुनिया भर की उदासी थी। राजवीर इस वक्त इन सबसे दूर कहीं चला जाना चाहता था, वो रूही को विदा होते हुए नहीं देख सकता था। पर राजवीर जाता भी कहां, राजवीर अपने ही ख्यालों में था, तभी हीर की आवाज फिर से उसके कानों में पड़ी, राजवीर भैया आ जाओ ना, आप ही रूही को हल्दी लगा दो। राजवीर रूही के पास गया, दोनों की नजर एक दूसरे से टकराई, जहां राजवीर की आंखों में उदासी थी, वहीं रूही की आंखों में कॉन्फिडेंस था। राजवीर ने थोड़ी सी हल्दी ली और जैसे रूही के गालों की तरफ हाथ बढ़ाया, रूही ने राजवीर की कलाई पकड़ ली। रूही ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, राजवीर तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे गालों को छू सको, इसीलिए तुम मेरे गालों को हाथ नहीं लगाओगे, लेकिन मैं तुम्हें जरूर हल्दी लगाऊंगी, क्योंकि कहते हैं अगर दुल्हन की उतरी हुई हल्दी किसी को लगा दी तो उसकी शादी भी बहुत जल्द हो जाती है। इतना कहकर रूही ने अपने गालों से थोड़ी सी हल्दी ली और राजवीर के गालों पर लगा दी। उसके बाद रूही ने पास रखे कटोरे में से हल्दी ली और राजवीर के दूसरे गाल पर लगा दी और फिर राजवीर के पास जाकर धीरे से कानों में बोली, ये शादी तो मैं किसी भी हालात में नहीं करूंगी, देख लेना। रूही थोड़ा सा पीछे हुई और राजवीर की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। राजवीर की आंखें बड़ी हो गई। राजवीर को बहुत हैरानी हुई कि रूही इस वक्त भी घर से भागने की फिराक में है, जबकि वो जानती है कि रघुवंशी परिवार की इज्जत दांव पर है। रूही राजवीर की तरफ देखकर मुस्कुराकर उठकर चली गई, जबकि राजवीर का दिमाग घूम गया। राजवीर इस वक्त गार्डन में चक्कर लगा रहा था और सोच रहा था कि आखिर रूही भाग कैसे सकती है, कोई तो है जो उसकी मदद करेगा, वरना इस सिचुएशन में वो कैसे भाग सकती है जबकि वो मेहमानों से घिरी हुई है। राजवीर ने भी सोच लिया कि वो रूही को घर से भागने नहीं देगा। देखते ही देखते हल्दी का फंक्शन खत्म हो गया। रात हो चुकी थी। पूरा रघुवंशी मेंशन दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रघुवंशी परिवार की इकलौती बेटी की शादी जो थी, जबकि राजवीर ने रघुवंशी मेंशन की सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी थी। वो नहीं चाहता था कि कोई अजनबी इंसान तो क्या परिंदा भी रघुवंशी मेंशन में आए। दूसरी तरफ हीर अपने कमरे में पूरे तरीके से तैयार हो चुकी थी। हीराज बहुत खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि उसने रघुवंशी परिवार की ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए राजस्थानी कपड़े पहने थे, जिसमें वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। राजस्थानी ट्रेडिशनल कपड़ों में वो राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। इस वक्त हीर को कोई भी देखता तो यही कहता कि हीर सच में किसी रियासत की राजकुमारी है। हीर मिरर में देखकर अपने सिर पर दुपट्टा रख रही थी कि तभी उसने अपनी पीठ पर हाथ महसूस किया। क्या सच में रूही शादी से भाग जाएगी? क्या राजवीर रूही को भागने देगा? क्या लिखा है राजवीर और रूही के नसीब में?